moja kobieta, mówię to do siebie, kiedy o niej marzę. Greta, moja kobieta, te słowa tak dobrze idą w parze. Greta, moja kobieta, mówię to do siebie, kiedy o niej marzę. Greta, moja kobieta, te słowa tak dobrze idą w parze. Greta, spotkałem ją kiedyś u wariata, co na Pradze północ mieszka, była trochę upalona. Była tam nie tylko ona, innych dziewczyn gromada. Spytałem się o coś, nie pamiętam. Ona odpowiada, taka puenta, jesteśmy razem w pokoju. Siadła napoju, zostawszy nas w spokoju. Zostaliśmy sami, nie wiedziałem, że już teraz tyle dami. Naraz, ale zaraz, otwarte drzwi na taras, a tam inna para. Nie zwracamy uwagi, butelka od alpaki, kolegi pod nogą. Oni przeszkodzić nam nie mogą i tak. Przez pierwsze dni nie mówiliśmy zbyt wiele o Aniele Greto. Słuchaj, gdybym był poetą, nazwałbym cię goś jeszcze ładniej. Proszę ci, rzuć amfetaminę i inne, bo to cię kiedyś zobaczysz, to padnie. Ona mi serce kradnie. Greta, moja kobieta, mówię tak do siebie, kiedy o niej marzę. Greta, moja kobieta, te słowa tak dobrze idą w parze. Jestem z nią, liczyłem rano, dzisiaj 2 tygodnie. Nie wiem, czy po prostu jest nam ze sobą tylko wygodnie. Czasem myślę, że dokładnie jest odwrotnie. Nie wiem, chociaż teraz jest jak w niebie. Na przystanku, na klatce schodowej tracę głowę, kiedy usta i gotowe. Jest noc, znowu odbiera mi mowę. Znowu za dużo myślę, albo myślę za mało. Kocham cię, Greto, i kocham twoje ciało. Przez narkotyki wszystko się patwa, rujnuje miłość. Teraz czuję, miłość jest niełatwa. To przez ciebie, przez libację, twoje chore akcje. Nikt ci nie każe, nic też ci nikt nie pomoże. Jeśli sama sobie nie pomożesz, teraz możesz. Greto, potrafisz, rzuć to, będę z tobą, nigdy mnie nie stracisz. Greta, moja kobieta, mówię tak do siebie, kiedy o niej marzę. Greta, moja kobieta, te słowa tak dobrze idą w parze. Greta, moja kobieta, mówię tak do siebie, kiedy o niej marzę. Greta, moja kobieta, te słowa tak dobrze idą w parze.